ai visa de nu s-ar face zi. Și pruncii nu ne-ar întreba de pâine, e lung și drumul scurt de azi pe mâine, cu atât mai lung ce ni se năzări. Am mai închide ochii și-am tăcea, dar clasicii visării ne somează. Să fim lucizi, să avem gândirea trează. Și drumul-i lung și viața ne e grea. E prea lung drumul până-n comunism, de nu-l scurtăm cu gări și cu etape, de nu-l aducem totuși mai aproape. E prea lung drumul până-n comunism. Nu-i niciun semn mai bun, mai pozitiv. Sunt crize din cetate în cetate. Înnebunim când visul nu se poate. Și-n fișe scrie fără de motiv, acesta e total și nebunesc. E comunismul unica dreptate, cel hotărât a le împăca pe toate. Pilonii lui pe osul nostru cresc. E prea lung drumul până-n comunism, de nu-l scurtăm cu gări și cu etape, de nu-l aducem totuși mai aproape. E prea lung drumul până-n comunism. E prea lung drumul până-n comunism. E prea lung drumul.